สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันครับในวันนี้ชีวิตพระเยซูตอนที่137นะครับเรากลับมาถึงชีวิตของพระเยซูและคำสอนของพระเยซูเรื่องความกังวลกระวายพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่25นะครับเราจะอ่านตั้งแต่25จนถึงข้อที่33เหตุฉะนั้นเราบอกท่านหลายว่าอย่ากังวลกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะอะไรดื่มแต่อย่ากังวลกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารนี่ใช่หรือและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือจงดูนกในอากาศมันไม่ได้หว่านไม่ได้เกี่ยวไม่ได้สัมสมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของท่านทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ทั้งหลายมีประเสริฐกว่านกหรือมีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวายอาจต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกสักสองได้หรือท่านกระวนกระวายถึงเครื่องนุ่งห่มทำไมจงพิจารณาดอกไม้ในทุ่งนาว่ามันงอกงามเจริญขึ้นได้อย่างไรมันไม่ทำงานมันไม่ป่านได้แต่เราบอกท่านหลายว่ากษัตริย์โซโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศีก็ไม่ได้ทรงเครื่องงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่งแม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้ผู้มีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือเหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายว่าจะอะไรกินหรือจะอะไรดื่มหรือจะอะไรนุ่งห่มเพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แต่ท่านหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พี่น้องครับพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่33นะครับมัทธิวบทที่6ข้อ33เป็นข้อพระคัมภีร์ที่คุ้นเคยคุ้นหูเราและหลายท่านก็คงจะต้องได้นะครับขอให้เราท่องพร้อมกันดีไหมครับแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้เอเมนนะครับเพื่อนข้าพเจ้าพระเจ้าตอนนี้นะครับพวกฟาริสีย่อมีความคิดนะครับเรื่องของการอวยพรแก่พระเจ้าพวกฟาริสีเชื่อกันครับว่าพระเจ้าทรงอวยพรแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรักด้วยทรัพย์สมบัติพระเจ้าตรัสกับเราครับว่าไม่ให้กระวนกระวายเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับในข้อที่25 25กล่าวนี้ครับว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารนี่ใช่หรือและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือสิ่งที่พระเยซูทรงเน้นก็คือว่าชีวิตมนุษย์นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออยู่ข้างในครับไม่ได้อยู่ที่เปลือกนอกไม่ได้อยู่ที่เครื่องนุ่งห่มไม่ได้อยู่ที่ท่าทางการวางตัวภายนอกไม่ได้อยู่ที่การสร้างภาพแต่ว่าอยู่ข้างในพี่น้องครับพวกฟาริสีในสมัยนี้ก็คือพวกที่สอนผิดครับสอนเพี้ยนว่าผู้ที่เชื่อพระเจ้านั้นพระเจ้าจะประทานความมั่งคั่งพระเจ้าจะโปรดอวยพรด้วยทรัพย์สมบัตินะครับอย่างเดียวคนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติแสดงว่าพระเจ้าไม่อวยพรเขาพี่น้องครับนี่คือความผิดพลาดนะครับการสอนผิดในข้อ25ครับเราพบว่าอาหารและเครื่องนุ่งห่มนั้นเป็นความจำเป็นที่เป็นปกติวิสัยของมนุษย์เป็นปัจจัย4นะครับอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคนี่เข้าไป2ใน4แล้วนะครับเราไม่ต้องกระวนกระวายแม้ว่าปัจจัยพื้นฐานของเรานะครับความเป็นห่วงความเป็นกังวลนั้นเกิดขึ้นกับมนุษย์ที่มีความรู้สึกขาดแคลนและคิดถึงอนาคตพระเจ้าไม่ทรงปรารถนาให้สิ่งเหล่านี้เป็นหัวข้อแรกในคำอธิษฐานของเหล่าสาวกของพระองค์เลยครับพระเยซูทรงยกตัวอย่างเพื่อเป็นภาพอธิบายถึงคำสอนของพระองค์ก็คือให้ดูนกในอากาศให้ดูท้องไม้ในทุ่งดอกไม้ในทุ่งนาครับพระเจ้าเป็นผู้อุปถัมภ์ดูแลทั้งสองอย่างและพระเยซูตรัสว่าท่านทั้งหลายมิได้ประเสริฐกว่าสิ่งเหล่านี้หรือพี่น้องให้เรามาดูนะครับในรายละเอียดเมื่อพระเยซูบอกว่าจงดูนกในอากาศมันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้สัมสมพระเจ้าทรงเลี้ยงมันไว้ และพระเยซูก็ถามพวกเราว่าท่านทั้งหลายนี่ประเสริฐกว่านกหรือท่านหมายความว่าพระเจ้าจะดูแลนกในอากาศนะครับอย่างไรอย่างดีเลยพระเจ้าจะดูแลเรามากกว่านกในอากาศเพราะว่าเรานั้นประเสริฐกว่านกมากมายในขณะเดียวกันครับการที่เราดูท้องไม้ดอกไม้ในทุ่งนาครับในท้องทุ่งมันเจริญงอกงามมันไม่ทำงานมันไม่ปั่นได้การปั่นได้นี่เพื่อที่จะทำอะไรครับทำเสื้อผ้าครับพระเยซูก็บอกว่ากษัตริย์โซโลมอนนั้นเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศีก็ไม่ได้ทรงเครื่องงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่งหมายความว่าเสื้อผ้าไม่ว่าคุณจะทำงดงามอย่างไรนะครับคุณจะใช้วิธีอย่างไรประณีตอย่างไรก็ไม่งดงามเท่าดอกไม้ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาพระเจ้าตกแต่งดอกไม้นี้อย่างพิถีพิถันพระเจ้าจะตกแต่งชีวิตของเราเช่นเดียวกันครับยิ่งกว่านั้นอีกมากมายพระเจ้าพิถีพิถันกับดอกไม้ดอกหญ้าดอกหนึ่งซึ่งตอนเย็นมันก็จะเหี่ยวแห้งไปและวันรุ่งขึ้นก็ต้องทิ้งในเตาไฟพี่น้องครับพระเยซูถามว่าพระองค์จะทรงไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือครับพี่น้องครับเห็นการย้อนกันไหมครับเมื่อพระเยซูบอกว่าให้ดูนกในอากาศนะครับพระเยซูบอกว่าเราประเสริฐกว่านกแต่เมื่อพระเยซูบอกให้เราดูท้องดอกไม้ในท้องทุ่งในทุ่งนานะครับพระเยซูบอกว่าโซโลมอนเครื่องทรงของเขาก็มิได้งามเท่าดอกไม้นี้เห็นการสวนทางกันไหมครับพี่น้องครับผมอยากจะบอกพี่น้องว่าไม่ว่าจะสวนทางกันพี่น้องจะเข้าใจหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าในที่สุดแล้วพระเยซูสรุปครับบอกว่าด้วยความโกรธกวายนั้นเราไม่สามารถทำอะไรได้มากยิ่งไปกว่านั้นมากยิ่งไปกว่าการที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ก็คือการกำหนดชีวิตของเราความโกรธกวายนั้นไม่สามารถต่อชีวิตให้ยาวขึ้นไปอีกสักศอกหนึ่งได้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นพระเยซูก็สรุปในข้อที่31บอกว่าเหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายว่าจะเอาอะไรกินหรือจะอะไรดื่มหรือจะอะไรนุ่งห่มเพราะอะไรครับเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นสาวกของพระเยซูเราเชื่อมั่นในการสัตย์ซื่อของพระองค์ในความรักที่พระองค์ได้ทรงประทานให้และที่สำคัญที่สุดเราอยู่ในคำสัญญาของพระเยซูในข้อที่33ครับว่าถ้าเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนพระองค์ก็จะทรงเพิ่มเติมสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเราได้อย่าให้เรากังวลนะครับถึงเรื่องจะเอาอะไรกินดื่มหรือนุ่งห่มพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงรู้ล่วงหน้านะครับว่าเราปรารถนาเรามีนิดอะไรบ้างและพระองค์จะทรงสนองนิดของเราพี่น้องครับผู้ที่เข้าแผ่นดินสวรรค์โดยเชื่อวางใจในพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์และแสวงหาความชอบธรรมเช่นการเชื่อฟังพระดำรัสสอนในพระคัมภีร์การจัดลำดับความสำคัญให้พระเจ้ามาก่อนในชีวิตนี่คือการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมหรืออาจจะยกตัวอย่างได้มากขึ้นก็คือการเลือกที่จะมาโบสถ์มาที่จัดแทนที่จะไปทำอย่างอื่นซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญในวันอาทิตย์ก็แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้ามาโบสถ์ก่อนมานมัสการก่อนแล้วจึงค่อยไปทำอย่างอื่นนี่ครับคือท่าทีและการแสดงออกที่ว่าเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนนะครับใครก็ตามที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าด้วยความศรัทธาแสวงหาความชอบธรรมของพระองค์ก็คือการที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์มากกว่าที่จะได้สิ่งของมากกว่าที่จะตกแต่งด้วยภายนอกมากกว่าที่จะสร้างภาพมากกว่าที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อคนยกย่องจริงนั้นนะครับจะทำให้พระเจ้าได้เปิดช่องทางในชีวิตของเราเพื่อที่จะเทพระพรลงมาดีกว่าที่เราจะไปหามาใส่ตัวเราเองเพราะหาใส่ตัวเราเองเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่รู้จักพอจักจิ้มแต่เมื่อพระเจ้าเทลงมาแล้วพระเจ้าทรงเพิ่มเติมแล้วเราจะอิ่มบริบูรณ์และเราจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์เราจะได้การเกื้อหนุนเกื้อกูลสร้างวัตถุจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างและผู้เป็นเจ้าของเหนือสรรพสิ่งทั้งหลายขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในวันนี้อาเมน